الرحمن الرحيم تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 45 40 اور 5 45 صفحہ نمبر 45 نیچے سے پانچویں لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 10 سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق الله العظيم اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرمائی کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک بات تو یہ کہ اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے والے بنو, یہ نہیں کہ کوئی بات مان لی کوئی بات چھوڑ دی. دوسرا یہ کہ خود اپنے آپ کو اسلام کے اندر ڈھالو, اسلام کو اپنی تابع نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو اسلام میں ڈھالو. اسلام کے لغوی لحاظ سے بھی معنی ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیں. تو دین اسلام جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر دیتا ہے, اپنی عقل کو تابع کرتا ہے, اپنی خواہش کو تابع کرتا ہے اللہ کے کو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو کب قیامت میں ایمان لاؤ گے. یہ دارالعمل ہے, وہ دارالجزا ہے. جس وقت انسان کی موت کا وقت آ جائے تو اس وقت بھی اس کی توبہ قبول نہیں. تو جب اس دنیا کے اندر ایمان نہیں لاؤ گے تو موت کے وقت ایمان, موت کے وقت تو ہر آدمی ایمان لاتا ہے. فرمایا جب انسان کی موت آتی ہے تو روح نکالنے والے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ جن عقائد میں تو تھا ان کے بارے میں بتا کیا کہتا ہے, اور جن اعمال میں تو تھا ان کے بارے میں بتا کیا کہتا ہے. اس وقت وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ, کہ یہ معلوم مت جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی تباہ و برباد, صرف چند لمحات مل جائیں یہ سارا کا سارا معلوم مت اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں, چند لمحات مل جائیں کہ نیکی کر لوں تاکہ نجات ہو جائے, میں کہ مہلت ختم ہو جائے. تو انسان کی یہ زندگی یہ آخرت بنانے کا ذریعہ ہے. فرمایا کہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرے, فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عقائد کے لحاظ سے انسانیت ایک جماعت تھی. اللہ کے حضور بھی الست بربکم کے سوال میں سب نے کہا کہ اللہ تو ہی رب, تیرے سوا نہ کوئی حاجت روا نہ کوئی مشکل کش, تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہیں کریں گے. زمین پہ آنے کے بعد حضرت آدم علیہ نبی جی نے جو زمین پہ تشریف لائے تو یہاں اولاد ہوئی, تو آدم علیہ السلام کے طریقے پر تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہوئی چلی, شیطان نے نفس کو اپنا ساتھی بنایا اور اس نفس کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرنا شروع کیا. پھر حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر کفار اور مشرکین شدت اختیار کر گئے. حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے مصائب برداشت فرمائے. 950 سال دین کی دعوت تھی, 3 نسلوں میں دین کی دعوت. حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کی نجات اور ان پر ایمان لانے والوں کی نجات ہوئی, کفار طوفان میں غرق ہو گئے, پھر سب کے سب ایک ہی عقیدے والے رہ گئے, پھر آہستہ آہستہ پھر تبدیلی ہوتی رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا, ہم نے کتابیں نازل کی تاکہ حقائق لوگوں کو معلوم ہوں, لیکن جن کو کتاب دی گئی انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ انہوں نے واضح احکامات کی مخالفت کی. اور یہ مخالفت کیوں کی؟ فرمایا کہ باہمی ضد کی وجہ سے, کہ میرا نام روشن ہو, میری قیادت تسلیم ہو, میری جماعت کو اولیت دی جائے. تو فرمایا باغیم بینہم, یا آپس کا حسد یا آپس کی ضد, اس کی وجہ سے یہ فرقے بنے. اب یہاں ذہن میں ایک بات کہ یہ فرقے جو بنے ہیں تو ہمارے یہاں بھی 4 فرقے موجود ہیں, کہ یہ حنفی ہیں, یہ مالکی ہیں, یہ شافعی ہیں, یہ حنبلی ہیں. یہ 4 فرقے موجود ہیں. اس وقت حضرات صحابہ کرام چلتے ہوئے سلسلے ہیں وہ صرف یہ 4 ہیں, 5 میں کوئی سلسلہ نہیں جو صحابہ کرام سے چلتا ہوا آ رہا. قرآن مجید میں اللہ تبارک میں اس کا حل بیان فرمایا, لیکن یہاں میں ایک بات جو پہلی بات ہے کہ یہاں ظاہر ہو رہی ہے, عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 سلسلے ہیں آپس میں باہمی اختلاف ہے, تو یہ فرقے نہیں میرے محترم. یہ 4 فرقے نہیں, فرقہ وہ ہے جو عقائد کی بنیاد پر, اگر عقائد کی بنیاد پر نہیں تو اس کو فرقہ نہیں کہیں گے. یہ 4 مسلک بنیادی طور پر عقائد میں یکساں ہیں, اختلاف اعمال میں. اور کن اعمال میں اختلاف ہے؟ کہ بینات میں اختلاف ہے؟ نہیں, بینات میں اختلاف نہیں, اجتہادی امور میں اختلاف ہے. اب اجتہادی امور کیا ہیں؟ کہ وہ احکام اور مسائل جو واضح موجود ہوں, ان میں تو اختلاف کی گنجائش نہیں. وہ احکام اور مسائل جس کے اندر 2 صورتیں پائی جاتی, یا جس میں اندر فہم کی ضرورت ہو, تو ان میں کون سی صورت اختیار کی جائے اور اس میں ترجیح کس کو دی جائے. تو ائمہ کرام کا جو اختلاف ہے وہ اس نوعیت کا اختلاف ہے, بینات کے مقابلے میں نہیں اور ضد کی وجہ سے نہیں. کہ ایک امام نے ضد کی وجہ سے دوسرے امام کی مخالفت کی ہو, ایسا نہیں. اور اس وجہ سے بھی نہیں کہ بینات کے مقابلے میں. دیکھیے کہ شروع نماز کے اندر رفع دین ہے, شروع نماز کے رفع دین میں کسی امام میں کوئی اختلاف نہیں, 4 امام متفق ہیں کہ شروع نماز کا رفع دین کرنا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی صورت مروی ہے, اور وہی صورت صحابہ کرام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب اختلاف یہ ہے کہ سجدے میں رفع دین کیا جائے کہ نہ کیا جائے, رکوع میں رفع دین کیا جائے کہ نہ کیا جائے, اس میں اختلاف ہے. اور یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اختلاف کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں موجود ہے, اور اس میں دونوں طرف کی صورتیں موجود ہیں. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سجدے میں رفع دین کرنا مروی ہے, حدیث کی 13 کتابوں کے اندر موجود ہے. سجدے کا رفع دین, رکوع کا رفع دین, یہ بھی کتاب حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور وہ احادیث بھی موجود ہیں جس میں یہ ہے کہ شروع نماز کے سوا رفع دین نہ کیا جائے. اب ضابطہ کیا ہے؟ میں نے یہ بات گزارش کی کہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. 2 باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو انجام بیان کیا. کون سی بات؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور سبیل المؤمنین سے انحراف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور سبیل المومنین سے انحراف. یہاں اللہ نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی ایک شرط رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام سے کوئی بات ثابت ہے ایک آدمی اس کو قبول نہیں کرتا کہ جی نبی علیہ السلام کی بات ہے میں قبول نہیں کرتا, وہ تو ظاہر ہے دائرہ ایمان سے خارج. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. شریعت کے جو احکام اور مسائل ہیں وہ دو قسم کے ہیں, بینات اور ہدا. بینات میں تو اختلاف کی گنجائش نہیں. بینات کیا ہے؟ بینات یہ ہے کہ وہ بات جو ثابت ہو, دوسری بات یہ ہے کہ غیر اختلافی ہو, ایک ہی صورت پائی جاتی ہے, یہ بینات. اس کی مخالفت تو جائز نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بات ایسی ہے جس میں مفہوم کا فرق کا احتمال ہے. جیسے یہ مثال پہلے گزارش کی, 5 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے جہاد سے, غزوہ خندق سے, غزوہ احزاب بھی جس کو کہتے ہیں, واپس تشریف لائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا کہ حضرت آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار رکھ دیے, اتار دیے. حکم ہے کہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ ہے, جس نے غداری کی ہے اس کو سزا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام رحم سے کہ تیزی کے ساتھ چلو اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی. اب صحابہ کرام روانہ ہوئے, نبی علیہ السلام روانہ نہیں ہوئے, حضرت بعد میں تشریف لے گئے. اب یہ حضرات چلے, راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, کیونکہ ہتھیار اتار چکے تھے, کوئی حاجت میں تھا, کوئی سنجے میں, کوئی وضو میں, تو چلنے میں تاخیر ہو گئی. راستے میں تھے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب دو گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا, چاہے قضا بھی ہو جائے, ہم نے حضرت کے حکم کی تعمیل کرنا ہے اور وہاں جا کے نماز پڑھنا. دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں, حضرت کا مفہوم یہ تھا کہ اتنی تیزی سے چلو کہ تمہیں عصر کا وقت وہاں ہو, تو اس کا نماز سے تعلق نہیں, کیونکہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس لیے نماز پڑھ لی جائے. تو ایک گروہ نے نماز پڑھ لی, ایک گروہ نے نماز نہیں پڑھی, وہاں جا کے نماز پڑھ لی. بعد میں نبی علیہ السلام بعد میں تشریف لائے. اب ہر گروہ کو یہ فکر تھی کہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی. کہ گروہ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت اس نے یہ کیا, نہیں, ہر ایک کو اپنی فکر کہ حضرت ہم نے یہ سمجھا آپ کی بات کا مفہوم, اس لیے ہم نے اس پہ عمل کیا. میں کہ درست کیا, دوسروں نے بتایا ہم نے درست کیا. اب حضرات محدثین نے یہ بات فرمائی کہ دونوں نے درست کیا, کیونکہ نبی علیہ السلام کے قول کے دونوں مفہوم ہو سکتے تھے, اس لیے حضرت نے دونوں کو درست کہا. جب دونوں کو درست کہا کہ اب اجر میں کون سا گروہ ہے جو فضیلت رکھتا ہے, فرمایا کہ وہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل بھی کی اور نماز بھی اپنے وقت کے اندر ادا کی, تو ان کو افضلیت حاصل ہے دوسرے گروہ کے مقابلے میں. تو یہ ہے ترجیح کا مسئلہ. تو اسی طرح میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ رفع دین کا مسئلہ ہے. رفع دین کا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر 4 صورتیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع نماز میں رفع دین فرمایا, پھر رفع دین نہیں فرمایا. دوسری صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شروع نماز میں بھی رفع دین فرمایا, نبی علیہ السلام نے رکوع میں بھی رفع دین فرمایا. تیسری صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شروع میں رفع دین فرمایا, رکوع میں رفع دین فرمایا, سجدے میں بھی رفع دین فرمایا. چوتھی صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہر اونچ نیچ پہ رفع دین فرمایا, ہر تکبیر پہ رفع دین فرمایا. اب ان 4 صورتوں میں کون سی صورت کو اختیار کیا جائے؟ اب اس میں اختلاف ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ میں آج خود فیصلہ کروں کہ جی میں اس پہ عمل کروں گا, مجھے یہ فیصلے کا اختیار نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اختلافی صورت پیش ہو جائے, نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرو. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. آج خود فیصلہ مت کرو, نبی علیہ السلام خدمت میں پیش کرو. نبی علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف نہیں رکھتے, حضرت تشریف لے گئے, اب کس کے سامنے پیش کرو جو دین میں پختگی رکھنے والے ہیں, مہارت والے ہیں, ان کے سامنے پیش کرو. تاکہ جو استنباط نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ نتیجہ نکال کے تمہارے سامنے رکھتے ہیں. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ عمل کرنا. تو اس پہ عمل کرنا جو ہے یہ لازم ہے. اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر بھٹکتے ہوئے چلے جائیں گے. اب یہ صورتحال کی اب یہ چار صورتیں پی جاتی ہیں. اب اس پہ کیا کیا جائے؟ کبھی اس پہ عمل کر لیا جائے, کبھی اس پہ عمل کر لیا جائے. نہیں میرے ماتھا, جب آپ کبھی اس پہ عمل کریں گے کبھی اس پہ عمل کریں گے, کس بنیاد پر کریں گے؟ میں اس کی ایک مثال گزارش کرتا ہوں کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ چاروں امام برحق ہیں, اس لیے جس امام کی آپ پیروی کریں جائز ہے. تو لہذا ایک آدمی واش روم میں ہے, واش روم سے باہر آیا اور اس نے بیسن پہ وضو کیا. وضو کیا تو اچانک نظر پڑی کہ شلوار پر چھینٹیں پڑی ہوئی, ناپاک چھینٹیں. اب نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے, تکبیر اولا میں شریک ہونا ہے مجھے, اور سردی کا موسم بھی. تو میں نے کہا کیا کیا جائے کہ اس وقت میں یہ شلوار تبدیل کر لیتا ہوں, دھوتی میرے پاس ہے یہ باندھ لیتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں, پھر آ کے شلوار دھو لوں. میں نے جلدی سے شلوار اتار کے دھوتی باندھنا چاہیے. تو یہ بات آپ جانتی ہیں کہ جب کوئی کام جلدی سے کیا جائے تو کئی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. اب جلدی سے دھوتی باندھنے لگا تو ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا. ہاتھ جب شرمگاہ کو لگا تو فوراً خیال آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتے ہیں. تو میرا وضو ٹوٹ گیا, سردی کا موسم, پانی بھی ٹھنڈا ہے, پھر تکبیر اولا میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں. تو کہتا ہوں نہیں, کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو چاروں امام برحق ہیں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات مان لیتا. باہر نکلا, دروازہ بند کرنے لگا, کنڈی ہاتھ کو لگ گئی, خون نکل آیا. فوراً خیال آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے, لیکن چاروں امام برحق ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خون نکلے وضو نہیں ٹوٹتا. تو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو قبول کر لیتا ہوں. میرا ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ اس کی نماز دونوں اماموں میں سے کس کے نزدیک ہوئی؟ اس کی نماز دونوں اماموں میں سے کسی کے نزدیک نہیں ہوئی. دونوں امام متفق کہ اس کی نماز ہوئی نہیں ہے. خون نکلنے کی وجہ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک نماز نہیں ہوئی, شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک نماز نہیں ہوئی. تو دونوں امام اس بات میں متفق ہو گئے, اگر دونوں میں سے ایک کی میں پیروی کر رہا ہوتا تو کم از کم ایک کے نزدیک میری نماز ہوتی. تو یہ اجتہادی اختلاف تھا, اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجتہد اجتہاد کرے گا, دنیا کے اندر تو اس اجتہاد کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اجتہاد صحیح ہے یا غلط ہے, یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. اور جس مجتہد کا اجتہاد صحیح ہوگا اللہ اس کو دو اجر عطا فرمائیں گے, اور جس کا اجتہاد غلط ہوگا کیا اس کو سزا دیں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. اب میں اس امام کی اتباع کر رہا ہوں کہ جس کا اجتہاد قیامت میں بالفرض اس مسئلے میں غلط ہو گیا, تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میرا یہ بنے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, کیا اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے اتباع کر رہا ہوں کہ میں نفس پرستی سے بچنا چاہتا ہوں, اور جس مجتہد کا اجتہاد اس مسئلے میں درست ہے اس کا پیروکار, اس کی پیروی کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ نفس پرستی سے بچنا چاہتا ہے. نیت دونوں کی ایک, جب نیت دونوں کی ایک تو اجر بھی دونوں کا ایک. تو مجتہدین میں اجر کا فرق ہوگا, مقلدین میں اجر کا فرق نہیں. میں ایک بات کی گزارش کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس نے, جس نے دونوں مواقع پہ وضو نہیں کیا, اس نے دونوں اماموں میں سے کس کی اتباع کی ہے؟ اس نے دونوں میں کسی کی اتباع نہیں کی, اس نے اپنے نفس کی اتباع کی. کہ دونوں موقع پہ اس نے بچنا چاہا ہے, جی سردی سے بچ جاؤں, ٹھنڈے پانی سے بچ جاؤں, تو اس کے لیے اس نے راستہ تلاش کیا. تو یہ راستہ تلاش کرنا نفس پرستی ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اور اس پہ سزا بیان فرمائی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ میں نے بات گزارش کی کہ چاروں امام یہ سبیل المومنین سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ جہنم کا دوسرا سبب وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سبیل المومنین کو جو چھوڑے گا اس کا انجام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سبل السلام، کہ سلامتی کے سبل ہیں، سبل جمع ہے، سبیل واحد، اور سبل جمع کو کہتے ہیں، اور جمع عربی زبان میں تین سے شروع ہوتی ہے، کہ سلامتی کے راستے تین اور تین سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں سبیل فرمایا، سبل نہیں فرمایا، کہ ایک کے ساتھ وابستگی اختیار کرو گے تو نجات کی صورت ہوگی، اگر ایک کے ساتھ وابستگی نہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ سوائے بھٹکنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کبھی اس کی مانی، کبھی اس کی مانی۔ یہ چار قاری صاحبان ہیں، اور یہ چاروں قاری صاحبان صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک دن ایک کے پاس پڑھ لیا، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے دن تیسرے کے پاس، جو دن چوتھے کے پاس، کیا یہ شخص قرآن مکمل کر سکے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی چاروں اطراف قبلہ ہیں، مسجد حرام میں کھڑا ہے، چار رکعتیں پڑھ رہا ہے، ایک رکعت ایک کونے میں، دوسری رکعت دوسرے کونے میں، تیسری تیسرے میں، چوتھی چوتھے کونے میں، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی۔ چاروں اطراف برحق ہیں، قبلہ ہیں، یعنی جس ایک کی طرف آپ وابستہ رہیں گے تو آپ کی نماز درست ہوگی۔ اب رہی یہ بات، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رفع دین کے بارے میں چار صورتیں، اب چار صورتیں ہیں تو ان میں سے جو چوتھی صورت ہے کہ ہر تکبیر پر اللہ اکبر، اس پہ عمل کرنے والے تو صحابہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، باقی تین میں صحابہ کرام عمل کرنے والے موجود ہیں، کہ صحابہ کرام رحم وہ بھی ہیں کہ جو شروع میں کرتے ہیں باقی میں نہیں کرتے، وہ بھی ہیں جو شروع میں کرتے ہیں رکوع میں بھی کرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو شروع میں بھی کرتے ہیں رکوع میں بھی کرتے ہیں سجدے میں بھی کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وسلم کے خادم خاص، یہ سجدے میں بھی رفع دین کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، یہ سجدے میں بھی رفع دین کرتے ہیں۔ تو محدود تعداد ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہے جو سجدے میں رفع دین کرتے ہیں، اور ان سے زیادہ تعداد ان کی ہے جو سجدے میں نہیں کرتے، رکوع میں کرتے ہیں، اور ان سے زیادہ تعداد ان کی ہے جو شروع نماز میں کرتے ہیں، نہ رکوع میں کرتے ہیں نہ سجدے میں کرتے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کا، ان کا حضرت کا طریقہ یہ ہے، سیاستہ میں شامل یہ کتاب ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کے دور تک جتنی صورتیں پی جاتی ہیں ان صورتوں کو بیان کرتے ہیں، اس کی حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین میں کون ہیں جو اس صورت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت دی ہے رفع دین کرنے کی، رکوع کے رفع دین کرنے کی، اور اس کے بعد انہوں نے نام دیے ہیں صحابہ کرام کے، یہ حضرات تھے جو رکوع کا رفع دین کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے حدیث دی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رفع دین نہ کرنے کی، شروع نماز سے رفع دین نہ کرنے کی حدیث دی، اور اس میں انہوں نے نام نہیں دیا، انہوں نے اس جگہ جو جملہ ارشاد فرمایا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ، فرمایا کہ شروع نماز کے سوا رفع دین نہ کرنا اس کے قائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین میں بے شمار علماء تھے، عام صحابہ نہیں، علماء صحابہ کتنے؟ دو تین نہیں، بے شمار، اور ان میں حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم بھی شامل۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین نہ کرنے کو ترجیح دی ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ نے رفع دین نہ کرنے کو ترجیح دی ہے۔ اب دونوں کی دلیل کیا ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں رفع دین کرنے کی روایت پہنچی ہے، ہم نے اس کو اختیار کر لیا، جب اس کو اختیار کر لیا اب اس کے منسوخ ہونے کی، نہ کرنے کی، منسوخ سے مراد ہے نہ کرنے کی روایت پہنچی ہے، تو وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے، ایک کو اختیار کر لیا، اب اس لیے پہلی کو چھوڑ کر دوسری صورت ہم نے اختیار نہیں کی۔ جبکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ رفیدانی فرماتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے 70 اکابر تابعین کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معیار قرار دیتے ہیں کہ یہ تابعین وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت اختیار فرمائی ہے, اور یہ اکابر تابعین مدینہ منورہ کے ہیں. تو تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت اختیار کی, ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت اختیار کی جو مدینہ منورہ میں آخر وقت تک رہے. اب جب مدینہ منورہ میں آخر وقت تک جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رہے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے آخری عمل کو دیکھا ہے, تو یہ 70 اکابر تابعین متفق ہیں کہ شروع نماز و رفع دین نہ کیا جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ شروع نماز کے سوا رفع دین نہ کیا جائے, اور ان کا متفق ہونا تبھی ممکن ہے جب نبی علیہ السلام کا آخری عمل یہی ہو. تو یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے, اس لیے وہ رفع دین نہیں فرماتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے کہ امام اوزعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اس مسئلے پہ, اور حضرت کے جو دلائل ہیں اس سلسلے میں وہ کیا ہیں وہ میں مختصر جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ رفع دین کرنے کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے, اور رفع دین نہ کرنے کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. پہلی بات تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی ایک امام سے وابستگی اختیار کریں گے تو اس پہ گمراہی پیدا نہیں ہوگی, گرفت نہیں ہوگی, لیکن بہرحال آج کا دور ایسا ہے کہ نئے نئے انداز سے تحقیق کی جا رہی ہے, نئے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ مختصر میں گزارش کر دوں اور اس کے بعد اس بات کو میں واضح کر دیتا ہوں. میں یہاں سے مظفر گڑھ گیا, تبلیغی مرکز میں مظفر گڑھ میں بیان تھا, بیان سے فارغ ہوا تو منتظمین نے کہا کہ حضرت کچھ طلباء ہیں کالج کے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے میں 81 سے 86 تک مظفر گڑھ کالج میں رہا تھا. آ کے بیٹھے تو حضرات جو نوجوان تھے میرے سامنے بیٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ رفع دین کرنے کی 400 احادیث ہیں لیکن آپ رفع دین نہیں کرتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا 400 احادیث کی آپ نے گنتی فرمائی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں. میں نے کہا پھر آپ کو کیسے معلوم ہے کہ 400 احادیث؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ علماء کہتے ہیں تو علماء جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا نہیں, 15ویں صدی کا عالم جھوٹ نہیں بولتا, آغاز کے جو حضرات ہیں محدثین وہ جھوٹ بولتے ہیں. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے قائل صحابہ کرام رحمۃ بے شمار علماء ہیں, تو نعوذ باللہ من ذالک, انہوں نے جھوٹ بولا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70 اکابر تابعین یہ رفع دین نہیں کرتے, انہوں نے جھوٹ بولا. آج کا جو عالم ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اگلی بات تھی, میں نے کہا کہ 400 احادیث انہوں نے آپ کے سامنے بیان کی اور آپ نے گنتی نہیں فرمائی, آپ نے اعتماد کیا ہے, کسی کی بات پر اعتماد کرنا اس کو تقلید کہتے ہیں. یہ 400 کی گنتی تو پرائمری کا طالب علم بھی کر سکتا ہے, کہ جو کام پرائمری کا طالب علم کر سکتا ہے آپ نے وہ کام نہیں کیا بلکہ اس پہ ان پہ اعتماد کیا, تقلید کی, تو آپ ہو گئے مواحد. اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کریں ان کاموں میں جو اجتہادی ہیں, جو ہماری استطاعت سے باہر ہیں, تو ہم ہو گئے مشرک. یہ فرق ذرا مجھے آپ سمجھاتے ہیں. تیسری بات تھی کہ آپ نے فرمایا کہ 400 احادیث ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, 400 نہیں 40, کتنے فیصد ہو گئے؟ 10%. اتنی تکلیف بھی آپ کو نہیں دیتا. 4 کتنے فیصد ہو گئے؟ 1%. یہ تکلیف بھی آپ کو نہیں دیتا. آپ مجھے ایک حدیث ایسی دکھا دیں کہ جس میں 5 باتیں پہ جاتی. سب سے پہلی بات یہ کہ محدثین اس حدیث کے صحیح ہونے پر متفق ہوں, حالانکہ مجھے کہنا چاہیے کہ اس حدیث کو اللہ نے صحیح کہا ہو یا نبی علیہ السلام نے صحیح کہا, کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم کسی امتی کی بات کو نہیں مانتے, ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں, نبی علیہ السلام کی بات مانتے ہیں. تو اللہ نے صحیح کہا ہو, نبی علیہ السلام صحیح کہا, لیکن میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا, الجھ نہیں رہا, میں مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں. اس حدیث کے صحیح ہونے پر محدثین متفق. دوسری بات یہ کہ تین مقام کا آپ رفع جان کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے شروع میں. تو لہذا اس میں ان تین مقام کا رفع جان ہو اس حدیث کے اندر، نہ اس سے کم ہو نہ اس سے زیادہ ہو، کیونکہ آپ کے نزدیک تینوں برابر درجے کے ہیں. اگر کوئی کم ہوگا تو اس کا معنی اس کا درجہ برابر نہیں رہا، اور اگر اس میں زیادہ ہے تو آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ تو زیادہ سجدے کا رفع ناب کرتے نہیں. لہذا صرف یہ تین مقام کا رفع دین اس کے اندر مذکور ہو. تیسری بات یہ کہ اختلاف اس بات میں نہیں کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا ہے کہ نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے تو اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز بھی پڑھی ہے، اس پہ اختلاف نہیں. لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ عمل پہلے کا عمل ہے، بعد کا عمل نہیں. تو لہذا وہاں اس بات کی صراحت موجود ہو کہ یہ نبی علیہ السلام کا آخری عمل ہے، تو اختلاف آخری عمل پر ہے، تو لہذا آخری عمل کی صراحت اس کے اندر موجود ہو. تین باتیں. چوتھی بات، خود اس صحابی رضی اللہ عنہ جس نے یہ روایت کی ہے، ان سے اپنی اس روایت کے خلاف کوئی اور روایت نہ پائی جاتی ہے. کہ اگر ایک صحابی رضی اللہ عنہ دو باتیں بیان کریں گے تو اس کو اضطراب کہتے ہیں، تو وہ قبول نہیں کی جاتی. پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل بھی اس روایت پر ہو، کہ جس روایت کو صحابی رضی اللہ عنہ قابل عمل نہیں سمجھا تو اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ عمل منسوخ ہے یا یہ عمل غیر افضل ہے. تو جب صحابی رضی اللہ عنہ جو راوی ہے وہ اس کو قابل عمل نہیں سمجھ رہا، تو باقیوں کے لیے وہ قابل عمل کیسے ہو سکتا. تو لہٰذا جس میں پانچ باتوں یا مجھے دکھا دیں تو میں مان لوں گا کہ آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، 400 حدیثیں، ایسی حدیثیں تو کئی مل جائیں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دکھا دیں. کب دکھائیں گے؟ جی ہم نے قرآن محل دیکھا ہوا ہے، ہم وہیں آ کے آپ کو دکھا دیں گے. آج 15 سال ہو گئے ہیں میں انتظار میں بیٹھا ہوں، تو ابھی تک انہوں نے اس طرف کا رخ نہیں فرمایا. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس میں رفع دین نہ کرنا، ایک حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع دین کرنا ہے. سب سے مستحکم دلیل رفع دین کرنے کی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور سب سے مستحکم روایت ابن مسعود کی روایت ہے رفع دین نہ کرنے کی. اب ان دونوں میں ٹکراؤ ہے. اب ٹکراؤ ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو رفع دین نہ کرنے کی روایت کو. کیوں ترجیح دی ہے؟ سب سے پہلی بات، فرمایا کہ ان دونوں میں دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، دیکھا جائے گا کہ شریعت کا بڑا عالم دونوں میں سے کون ہے. ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے، ایک ڈاکٹر عام ہے، ان میں اگر اختلاف ہو تو کس کی بات قبول کی جائے گی؟ اسپیشلسٹ کی بات قبول کی جائے گی. تو ان دونوں میں بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کے اندر حضرات صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں. خود عمر رضی اللہ عنہ جو ابن عمر کے والد ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوفہ میں بھیجا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اہل کوفہ کو خط لکھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ علمی شخصیت ہے کہ جس سے میں استفادہ کرنا اپنی ضرورت سمجھتا ہوں، میں نے اپنے آپ پر ترجیح دی ہے، ان کو تمہارے پاس بھیجا ہے، دیکھو کہ ان سے وقت ضائع نہ کرنا اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے عالم ہیں، اس لیے بڑے عالم کی بات کو ترجیح دی جائے گی. دوسری بات کہ دونوں میں دیکھا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کے قریب کون زیادہ رہا ہے، جو زیادہ قریب رہا ہے اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں 20 سال رہے، اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور حضرت کی خدمت 20 سال رہے. نبی علیہ السلام کے عصا مبارک کو سنبھالنا، جوتی مبارک کو سنبھالنا، یہ ابن مسعود کی ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی، حضرت کے ساتھ رہے. حتیٰ کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم ایمان لائے آ کے دیکھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام کے قرب دیکھ کر ہم اس خیال میں تھے کہ یہ حضرت کے خاندان کے فرد ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کہاں پڑھتے تھے؟ پہلی صف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ جوتی مبارک اور عصا سنبھالنے والے تھے، تو یہ زیادہ قریب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری بات یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث کی کسی کتاب کے اندر، 131 کتابیں ہیں تقریباً حدیث کی، کسی کتاب میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفع دین کرنے کی روایت موجود نہیں. جس کتاب کو بھی اٹھائیں رفع دین نہ کرنے کی ان سے روایت ہے, کرنے کی روایت نہیں, کہ ان کی روایت میں ٹکراؤ نہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایات ہیں تو کہیں کرنے کی روایت آتی ہے, کہیں نہ کرنے کی روایت آتی ہے, تو ان کی روایت میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. تو جس کی روایت میں ٹکراؤ نہ ہو اس کو ترجیح دی جائے گی ٹکراؤ والی روایت کے مقابلے میں. چوتھی بات, حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل رفع یدین نہ کرنے پر ہے, اپنی روایت کے مطابق ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل اپنی روایت کے خلاف ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ خود رفع یدین نہیں فرماتے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شروع نماز کے سوا رفع یدین نہیں فرماتے تھے. یہ بات تبا تابی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مؤتہ امام محمد میں موجود ہے. یہ بات حضرت امام طحاوی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر محدث امام طحاوی رحمۃ اللہ کی کتاب حدیث کی کتاب شرح معنی الآثار کے اندر موجود ہے, اور اس میں انہوں نے چیلنج بھی فرمایا ہے کہ جو حضرات رفع دین کے قائل ہیں ان کو ابن عمر کی روایت کی وجہ سے ان کے لیے چیلنج ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت کریں کہ وہ رفع دین کرتے تھے, اپنی روایت پر عمل کرتے تھے. تو لہٰذا اس روایت کو ترجیح دی جائے گی جس پہ راوی کا اپنا عمل ہو, اور جس پہ راوی کا اپنا عمل نہ ہو اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی. پانچویں بات تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جملہ شاگرد رفع دین نہ کرنے پر متفق ہیں, جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں بعض کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. تو جس کے جملہ شاگرد متفق ہیں اس کو ترجیح حاصل ہوگی اس کے مقابلے میں جس میں بعض کر رہے ہیں بعض نہیں کر رہے. پھر یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اور ابن عمر کی روایت میں دیکھا جائے گا کہ نماز کی بنیادی صفت سے مطابقت کس کی ہے. نماز کی بنیادی صفت قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون, وہ ہے خشوع, کہ حرکت سے بچنا. جہاں حرکت روایت ہوگی وہاں نماز میں حرکت کی جائے گی, لیکن جہاں حرکت اور سکون دونوں روایتیں آئیں گی وہاں ترجیح دی جائے گی صفت والی روایت کو, سکون والی روایت کو ترجیح دی جائے گی. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں سکون نہیں حرکت ہے, اور حضرت ابن مسعود کی روایت میں سکون ہے, تو صفت کے لحاظ سے سکون کو ترجیح ہوگی, اس لیے ابن مسعود کی روایت کو ترجیح دی جائے گی. پھر ہے نماز کا ضابطہ. آپ نماز کا ضابطہ دیکھیں کہ نماز کا ضابطہ یہ ہے کہ جسم کی کوئی حرکت زبان کی حرکت کے بغیر نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, شروع میں آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اوپر کی طرف, یہ رفع دین کے یہ جسم کی حرکت ہے. یہاں زبان کی حرکت موجود ہے, اللہ اکبر تکبیر اولیٰ ہے تو یہ ہاتھ اٹھائیں گے, مگر نہ تکبیر اولیٰ نہیں تو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تو یہ زبان کی حرکت موجود ہے. اس کے بعد آپ رکوع میں تشریف لے گئے, اللہ اکبر کہا تو جسم کی حرکت جھکنے کی حرکت موجود ہے, تو یہاں زبان کی حرکت اللہ اکبر موجود ہے. رکوع سے آپ نے سر اٹھایا, جب سر اٹھایا جسم کی حرکت ہے تو کیا زبان کی حرکت کے بغیر ہے؟ نہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہاں زبان کی حرکت موجود ہے. اس کے بعد آپ سجدے میں تشریف لے گئے, تو جب سجدے میں گئے جسم کی حرکت ہے, اس کے ساتھ زبان کی حرکت موجود ہے, اللہ اکبر, ایسے سجدے سے سر اٹھایا, پوری نماز کو دیکھتے چلے جائیں. نماز آپ نے مکمل فرما لی, جب مکمل فرما لی آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا, یہاں دائیں طرف چہرہ پھیرا, کیا زبان کی حرکت کے بغیر؟ نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, زبان کی حرکت موجود ہے. اور پھر آپ نے بائیں طرف چہرہ پھیرا, یہ جسم کی حرکت ہے, اس کے ساتھ زبان کی حرکت السلام علیکم ورحمۃ اللہ موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ سجدے کا رفع دین کر رہے ہیں تو سجدے میں جانے کی جسمانی حرکت موجود ہے تو اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں زبان کی حرکت ہے, اگر یہاں آپ رفع دین کریں گے تو رفع دین کے لیے زبان کی کون سی حرکت ہے؟ جب زبان کی حرکت نہیں تو نماز کا ضابطہ ٹوٹ رہا ہے. اسی طرح آپ رکوع میں جا رہے ہیں, آپ اپنا جسم جھکا رہے ہیں, یہاں زبان کی حرکت موجود ہے اللہ اکبر, اور اگر آپ اس موقع پہ رفع دین فرما رہے ہیں تو رفع دین کے لیے زبان کی کون سی حرکت موجود ہے؟ کوئی حرکت موجود نہیں, نماز کا ضابطہ ٹوٹ رہا ہے. اس لیے بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی رفع دین کرنے کی روایت کے مقابلے میں. تو یہ بات یہاں واضح اس لیے کر دی کہ یہ بات الجھن پیدا کر رہی تھی کہ دیکھیں کہ جناب یہ اختلافات جو ہیں موجود ہیں, تو یہ اختلافات اجتہادی اختلافات ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس اختلاف کو قابل گرفت قرار دیا ہے جس کے اندر دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ بینات کے خلاف ہو, اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ضد کی وجہ سے ہو. اور ان ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین میں جو اختلاف ہے نہ ضد کی وجہ سے ہے اور نہ بینات کے مقابلے میں ہے. ہمارے شیخ امام اعظم علی فرح نے فرمایا کہ اگر میری تحقیق نبی علیہ السلام کی حدیث سے ٹکراتی ہو تو میری تحقیق کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میری تحقیق کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے ارشاد گرامی سے ٹکراتی ہو تو بھی میری تحقیق چھوڑ دی جائے صحابی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں. تو لہذا پھر حضرت کے جو شاگرد ہیں محققین ہیں, تو انہوں نے حضرت کی ہر بات کو لیا ہے اس روشنی کے اندر, کہیں یہ بات نبی اسلام کے فعل مبارک سے ارشاد گرامی سے تو نہیں ٹکراتی, کہیں یہ بات صحابہ کرام کے فعل مبارک سے تو نہیں ٹکراتی. تو لہٰذا جن مسائل میں ٹکراؤ تھا, ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ انسان ہیں کہ علم اللہ نے بہت عطا فرمایا تھا لیکن ہر بات معلوم ہو یہ ضروری تو نہیں. تو لہٰذا انہوں نے 17 مسائل ہیں کہ جس میں انہوں نے نشاندہی فرمائی کہ باب حریف رحمۃ اللہ علیہ کو اس معاملے میں صحیح صورتحال نہیں پہنچی تو اس لیے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. باقی بے شمار مسائل ہیں جس میں رفیع دین سمیت سب شامل ہیں, تو اس پہ وہ سب کے سب متفق ہیں کہ اس میں اسی کو ترجیح حاصل ہوگی کہ رفیع دین نماز میں یا شروع نماز میں کیا جائے گا, باقی نماز کے اندر رفیع دین نہیں کیا جائے گا, اس کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا. تو لہٰذا یہاں اللہ نے جس اختلاف پہ گرفت فرمائی ہے وہ بینات کے خلاف ہے اور ضد کی وجہ سے ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ترغیب دی ہے کس بات کی, ان کی تسلی فرمائی کہ جو مسائل اور مصائب تمہیں پیش آ رہے ہیں اس پہ پریشان نہ. اس سے پہلے بھی یہ صورتحال رہی کہ ایمان والے مصائب میں مبتلا رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے بے ساختہ پکار اٹھے گا اللہ کی مدد کہاں ہے, کب آئے گی. تو میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ اس سے بظاہر مایوسی کی کیفیت معلوم ہو رہی ہے لیکن یہ مایوسی کی کیفیت نہیں, یہ امید کی کیفیت ہے. کب؟ کہ جب ظاہری ذرائع سارے ختم ہو گئے, ظاہری اسباب سب ختم ہو گئے, اب امید کس پر ہے؟ امید اللہ پر ہے. تو اللہ کے رسول اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ کی مدد آنے والی ہے, تو اللہ نے خبر بھی دے دی کہ ہاں سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ترغیب دی کہ ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ انفاق اور قتال کی وجہ سے, کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں قتال کرنا, تو ان دو چیزوں کو اختیار کرو کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں, جان دی ہوئی اللہ کی. غالب نے بھی کہا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. کہ اگر میں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی تو میں نے کون سے احسان کیا ہے, کون سا کمال کیا ہے؟ جان میری تھی نہیں, اللہ کی دی ہوئی تھی, اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے راستے میں خرچ ہوئی. تو لہٰذا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قتال کو حکم فرمایا. تو اس سلسلے میں جو کل درس ہوا ہے اس میں ماذا ینفقو کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں, تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات فرما دی کہ کیا خرچ کریں, یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ کہاں کہاں خرچ کریں. اب یہ خرچ بتلا رہا ہے کہ یہ فرض خرچ نہیں ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اس لیے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کی مقدار بھی فرض ہے کہ نصاب صاحب نصاب آپ کب بنیں گے, اس کی مقدار شریعت کے اندر موجود ہے, اور صاحب نصاب بننے کے بعد کتنا خرچ کرنا ہے 2.5%, 40واں حصہ, اس کا تعین بھی موجود ہے. تو یہ زکوٰۃ کا حکم نہیں. دوسری وجہ سے غلط فہمی ہو کہ اللہ نے والدین کا ذکر فرمایا ہے تو والدین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, ایمان والے کو زکوٰۃ دی جائے گی لیکن وہ جو صاحب نصاب نہ ہو, ہاشمی نہ ہو, سید نہ ہو, تو اگر ان میں سے وابستہ ہوگا تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو واجبات ہیں کیا وہ مراد ہیں؟ واجبات بھی مراد نہیں. واجبات ہیں قربانی, صدقہ فطر وہ بھی مراد نہیں, یہاں خیرات مراد ہے. کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتے ہو فرائض اور واجبات کے ادا کرنے کے بعد, تو کہاں خرچ کرو؟ فرمایا کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو, والدین کے بعد رشتہ داروں پہ خرچ کرو, یتیموں پہ خرچ کرو, محتاجوں پہ خرچ کرو, مسافروں پہ خرچ کرو. تو ان پہ یہ خرچ کرو گے تو یہ خرچ, فرمایا کہ کتنا کرو گے؟ فرمایا کوئی حد مقرر نہیں. ضابطہ کیا ہے وہ آگے اگلے رکوع کے اندر آ رہا ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ جو بھی تم بھلائی میں خرچ کرو گے, جو نیکی کا کام کرو گے, یہ عقیدہ اختیار کر لو کہ اللہ ہر بات کو نہایت جاننے والا ہے. تو یہاں اللہ کے لیے جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فإن اللہ بہ عالم, فإن اللہ بہ عالم فرمایا. عالم اور علیم میں کیا فرق ہے؟ عالم وہ ہے کہ جس کو بات معلوم ہے, ہو سکتا ہے کوئی بات اس کے علم سے باہر بھی ہو. علیم وہ ہے کہ جو پورا احاطہ رکھتا ہے, کہ اس کا علم اتنا گہرا ہے کہ اس کے علم کے اندر ہر چیز موجود ہے. تو یہاں اللہ نے علیم کا لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا. تو یہاں یہ بات بیان فرما دی, جو بھی تم نیکی کرو گے صرف مال خرچ کرنا نہیں, اور بھی جو تم نیکی کرو گے اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے. تو لہذا اللہ کے علم ہے, اور جب اللہ کے علم ہے تو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. کتنا اجر عطا فرمائے گا؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر بیان فرمائی کہ دیکھو کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے راستے میں خرچ کرو گے, جو خیرات کرو گے, یہ ایسے جیسے قرض حسن ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا چلا جائے گا. یہ ہے مقدار, کہ مقدار اللہ کیا عطا فرمائے گا. ولہ اجر کریم, اور یہ ہے کیفیت کہ اللہ کیسا بدلہ دیں گے. فرمایا نہایت عزت والا اللہ اجر عطا فرمائیں گے. تو لہذا یہ فائدہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کا خرچ فرمایا. نبی علیہ السلام نے بھی جہاد سے پہلے چندے کی اپیل کی مال کے بارے میں کہ مال دو. غزوہ تبوک میں حضرت نے اپیل فرمائی تو حضرات صحابہ کرام نے ہم اپنا مال پیش کیا. پھر فرمایا کہ جان کیوں؟ اس لیے کہ جب مال کی محبت دل سے نکلے گی تو جان قربان کرنا آسان ہے, اور اگر مال کی محبت دل کے اندر ہے تو جان قربان کرنا مشکل ہے. تو پہلے اللہ نے وہ ضابطہ بیان فرمایا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں قتال کا حکم فرمایا. اب قتال کے بارے میں کیا کیا اشارات ہیں اس میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیت والمعافاة فی الدنیا والآخرہ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم وثبت اقدامهم انك انت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا نجنا من القوم الظالمين وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم